أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلن دريمت ظل دريمت تكون وتم الله سبحانه وتعالى أي مريتان فلن دروهت ظل دروهت Për shëndetit dhe selamet qofshin bi pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, bi familën e ti, bi shokët e ti dhe bi gjitha ta që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, spari që në ka uzu në islam, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që në ka dhon iman dhe në ka zgjedh prej njerëzve cilët kanë deviju, në ka zgjedh prej grupe së besimtarve, Prandaj e lusim Allahun subhanahu wa taala të jemi prej atyre që qëndrojmë në dinën e tij deri në vdekje. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na jep përfundim të mirë ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me neve. Padyshim edhe Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju cilët keni besu, keni frikën Allahut me një frikë të sinqertë dhe të përpikt edhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Pa dyshim se islami është një nimet i madhë që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhonë, për shkak se njerëzit sot vuajnë për dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala, sot njerëzit cilët e kanë deviju rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala, jetojnë në një gjendje të vështirë, mirë po ata nuk e din për shkak se nuk e kanë shiju islamin. Për ata, Ne kur i shohim ata se çfarë jetë bojnë, të shfrenuar, se çfarë jetë të fllëçur dhe si ju vjen përfundimi i tyne, duhet me falenderu Allahun subhanahu wa taala në çdo kohë, në çdo moment, natën dhe ditën me thon elhamdulillah që Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tina, me rahmetin e tina, me pozitën e tina të lartë që na ka zgjedhën këtë din të Allahu subhanahu wa taala në na ka bën prej umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prej umetit dëdaluar, prej umeteve, gjithë umeteve, derin ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, ne do të vazhdojmë me dersin e radhës nga libri tri parimet, edhe në dersin e kaluam i kena përmend tri gjana cilat muslimani duhet me i ditë edhe duhet me punu me to. Kurse sot vazhdojmë me librin edhe temen ku e ka lan hoxha dhe ka folë, pas atyre dy hyrjeve që i kena ba dhe që i kena përmend, pas atyre meseleve të cilat i ka përmend hoxha se obligohet çdo kush, çdo musliman edhe muslimane me i dit, pas taj hoxha thot, i'lam arshadakallahu li ta'ati, dije Allahu të zoft tyje në nënshtrimin ndajtina. Arrusht dhe me thonë uzim nga anë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kundërta e rrushdit e uzimit është humbja dalaleti, e që ndryshe Allah s.w.t. e ka quajtur el-ghaj. Pra ndaj, hoxha thët dije duke na uruar, edhe duke e uruar në dëgjuesin dhe ledzuesin, edhe gjematin që Allahu t'i uzaj në nënshtrim ndaj Allahu s.w.t. E ta'a e nënshtrim ndaj Allahu dhe urdhërave të ti, do të thëtë mi unë nështru urdhërave të Allahu subhanahu wa ta'ala në të qka Allahu ka urnu prej obligimeve edhe mu largue prej ndalesave qka Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu nga haramet. Për shkak se nëse e krym një vepër qoft ajo urdhër i Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë për jo me njetë ndaj dinit ose jo me njetë ndaj nështrimin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kemi shpërblim. Sikur se Për shembull, dikush prej njerëzve ka dëshirë të agjëroj. Jo pse Allahu ka bërë obligim agjërimin, mirë po dënë me agjëru me majt vetën e tina. Ose për shkak se i ka dhënë këshilla mjeku me ul peshën e tina agjëron. Edhe ka mundësi kjo me qenë muajin e Ramazanit. Mirë po dalimin mes tina që agjëron që i ka marrë këshillat e mjekut edhe mes atina që e kalon ushqimin edhe pijen edhe dëshirat e tina dhe epshet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala kanë dalim shumë të madhë edhe dalimi mes këtyne dyjave është njëti Për shkak se ai i cili i kryen urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, si në nështrim ndaj Allahut ka shpërblim tek Allahu, edhe Allahu e ruan prej zjarrit të xhehenamit. Kurse ai i cili e agjëron për këshillat e mjekut dhe jo për me nënshtru Allahu subhanahu wa taala, ai nuk ka kryer obligim ndaj Allahut, edhe ato e pret dënimi. Gjithashtu edhe ai i cili e lën një gjunah, jo pse ka frikën ndaj Allahu subhanahu wa taala, mirë po nuk ka mundësi me bë atë gjunah, ai person prap nuk ka shpërblim lanin atij gjunahit. Nuk ka shpërblim, për shkak se nëse ti si musliman e lën alkoolin për shkak se është haram, me njetë se është haram dhe ki frikën Allahut, ki shpërblim vetëm se e ke lanë këtë gjuna. Kërsa i cile e ke lënë alkoholin, se s'ka pare me pi, a i s'ka shpërblim lanën e këti gjunahit. Për kundë razin, dështë ta njeti i ti në është që si kur t'ju kështë të dha mundësia, du t'kështë e pi, edhe ajo është në rrugën e humbjes. Për ata në nështrimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do të thotë mi u nështruë asaj që ka urnu dhe me largue prej asaj që ka ndalu, sinqerisht për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thët hoxha, dije Allahu të uzoft në nështrimin dhe Allahut enel hanefije të millet e Ibrahim. Se el hanefije quhet dini pastërt i Ibrahimit. Dini islam i pastërt quhet el hanif. El hanefije, Allahu e ka qujt dinin e Ibrahimit. Edhe dini gjithë pejgamberve është dinul hanif, din i pastërt nga shirku. El hanif në gjuhën arabe do të thot me anu nga tauhidi dhe mu largu prej shirkut. Me anu nga tauhidi edhe mu largu prej shirkut, kjo e ka kuptimin në terminologjin e shëriatit el hanif. Millet e Ibrahim se hanefije, animin e tauhid dhe largimin nga shirku është dini Ibrahimit alayhi salam. Pse Allahu subhanahu wa taala ka përmend Ibrahimin veçanërisht? A nuk janë edhe pejgamberë tjerë të cilët kanë qenë në dinin e pastërt? Padyshim se po. Mirë, po pse Allahu e ka veçuar Ibrahimin këtë çështje edhe ja ka vesh ose si më thon e ka quajtur dinin e gjithë pejgamberëve si dini i Ibrahimit alayhi salam? Ose si dini pastër të Ibrahimit. Për shkak se gjithë fetë, gjithë popujt të cilët e kanë devijuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me devijimin e tyre dhe me shirkjatet e tyre, e kanë vesh dini tyne duke thonë se na lozën e kemë prej Ibrahimit alayhi salam. Edhe mushrikët e Mekës se i kanë bashkë me Allahut subhanahu wa taala kanë thonë jemi dinin e Ibrahimit. Edhe krishterët dhe jehudit kanë thonë se Ibrahimi, jehudit kanë thonë se Ibrahimi është jehudi. Kurse krishterët kanë thonë se Ibrahimi është i krishterë. Se cili për i tyre e kanë zilë që me qenë dinin Ibrahimit, me qenë kanë supozu se janë dinin Ibrahimit edhe pse i ka bërë shirkë Allahu subhanahu wa taala. Për ata Allahu ka thonë, ka dosh me vequ, me tregu se akidja Ibrahimit nuk është akidja juj. Besimi që ka bërë Ibrahimi nuk është besimi juj. Teuhidi cilët ju po supozoni që e keni nuk është ai teuhid që ka bërë Ibrahimi a.s. Për ata Allah subhanahu wa taala ka thonë për Ibrahimin, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Se Ibrahimi alayhis salam nuk ka qenë as krishtar, as yahudi, mirëpo kana hanifan, ka qenë dinin e pastërt, kulluar nga çdo shirk. Hanifan musliman, musliman wama kana min al-mushrikin. Edhe nuk ka qenë prej atyre cilët i ka adhuruar putat, nuk ka qenë prej atyre cilët i ka adhuruar tagutat, a i cili ka adhuruë zotat tjerë përveç Allahut. Po pa dyshim se Ibrahimi ka qenë shembulli më i mirë në mes në pejgamberve, cili mësë shumëti ka pas polemika, ka pas probleme, ka pas, si me thonë, ka qëndru për balë mushrikve të cilët e kanë sprovu në teuhid. Për ata Ibrahimi a.s. është prish me babën e vetë për hatër teuhidit. Ibrahimi a.s. është hedhë në zjarë për hatër të uhidit. Ibrahimi a.s. ju ka shpallë poplit ty në armitësi për hatër të uhidit. Ibrahimi a.s. është shprovue me bon kurban Ismailin për hatër të uhidit, mi kështu urdhët e Allah së më tala në vend. Për ata dhe pejgamberit sallallahu a.s. kur e ka urnu Allahu, i ka tha që tjetë dhe të qëndrejnë dinin e Ibrahimit, sukur se ka qenë Ibrahimi. Shemull e ka marë Ibrahimin për sakrificë, me qëndru në të uhid. Për ata, Ka thonë Allahu thumma u hajna i lejke, pas taj natë kena shpol tyje. E një tebi' millet e Ibrahim, që ta pasosh dinin e Ibrahimit, hanifen, wa ma kena minil mushrikin. Ka qenë i drejt, i pastër të uhidi tina, dhe nuk ka qenë prej mushrikve. Për ata Allah s.w.t. ja ka bësi shambull pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ibrahimin alaihi salam për me qëndru në dinin e tina, në dinin e Allah s.w.t. kërse qëndru e Ibrahimin alaihi salam. Edhe Allah ka përmenë Ibrahimin vashënërësh për shkak se për Ibrahimit e kanë lozën shumica apo gjithë pejgambert. Gjithë pejgambert që kanë orë mas Ibrahimit lozën e kanë të Ibrahimin alaihi salam. Disa prej Ishakut edhe tjertë disa prej Ismailit alaihis salam. Prej Ismailit e ka lozën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse prej Ishakut e kanë pejgamber sikurse është Jakubi, Jusufi alaihis salam, Musa, Haruni, Zekeria, Jahja, Isa alaihis salam, Davudi, Sulejman, gjithë këta pejgamber janë prej lozës Ibrahimit alaihis salam. Edhe gjithë përveç që kanë qenë me lozën e Ibrahimit, kanë qenë të uhidin, nakiden, besimin e pasër të Ibrahimit a.s. Për ata Allah s.w.t. ka përmend shembul Ibrahimin a.s. E cili është këtë din Ibrahimit që ka Allah s.w.t. pequn të uhid i pasërt, rrug e drejt. Në ta abud Allah e wahdahu mukhlisen lehu din. Që ka është din Ibrahimit, milet Ibrahimit, feja e pasërt, me adhuru Allah s.w.t. wahdahu. Duke mos i bësh shirk atij, duke adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala mukhlisan, sinqerisht lehuddin, ashtu që shkarnu Allahu subhanahu wa taala këtë din. An ta'bud, çdo më thon me adhuru. Adhurim kuptimin e përgjithshëm do të thotë nënshtrim, dashuri edhe pasim. Për ata, edhe ata cilët i nënshtrojnë dikujt tjetër përveç Allahut, edhe dojnë dikun më tepër se Allahun, thojmë se i kanë bën adhurim. Apo, nëse dikush e çmon edhe e don një njeri, qoftë ai i vdekur apo i gjallë, më shumë se Allahun, më shumë se dinin e Allahut, duke i nënshtruar atina, duke e dashur ata, edhe duke i pasu urdhrat e tina, ky quhet adhurim. Për ata, adhurim në terminologjin e veçant islame, do të thot ashtu që shë ka prun Shekhul Islam, Ibn Tejmije, që ka thonë se adhurim do të thot, ismul gjemi, është një emër i cili përshin, gjdo gjë që ka Allahu subhanahu wa ta'ala e dën, edhe është i knaqër me ta. Adhurim do të thot, është një emër që ka përfrin gjdo qështje që ka Allahu subhanahu wa ta'ala e pëlqen edhe është i knaqër me to, qoftë ajo prej fjalve, qoftë prej veprave, apo prej punve, qofshin ato veprat mbrendshme apo t'jashme. Kështu e ka definue fjalen adhurim Shekhul Islam Ibn Tejmije. Dhe me tha Ibn Tejmije ka thonë se adhurim do të thotë gjdo qështje ose gjdo pun që ka Allahu subhanahu wa ta'ala është i knaqër me to, edhe Allahu subhanahu wa taala e don. Qofshin këto vepra të jashtme apo të mbrendshme, qofshin këto vepra të zemrës apo vepra të gjymtyrëve, apo qofshin fjalë gjuhës. Kjo kuptohet si adhurim. Për ata adhurimet janë të shumta. Për adhurimet ka adhurime të jashtme dhe të mbrendshme. Ibadete të gjymtyrëve dhe ibadeteve të zemrës. Për ibadeteve të zemrës është dashuria ndaj Allahut, me pas frikë ndaj Allahut, mu mbështet në Allahun. Gjitha këto ibadete duhet ja kushtojmë vetëm Allahut. Dhe prej ibadeteve gjuhës është dhikri, me përmenë Allahun subhanahu wa taala. Kurse prej ibadeteve gjymtyrve është namazi, është agjërimi, është haxhi, është zekati, është jenë to ibadete të jashme ose gjymtyrve. E pa dyshim se Allahut subhanahu wa taala na duhet i nënshtruajmi me gjuhët tona, me fjalë tona, dhe me thonë, me zemra tona, edhe me vepra tona të jashme. Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala wahdahu, vetëm ata. Edhe për këta kanë ardhë gjithë pejgambert. Kanë thirë që me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lehuddin, sinqerisht, mi bon këto vepra për Allahun. Prandaj, prej kushteve të ibadetit është që më pranu tek Allahu, është me kënë për Allahun, si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me qenë sinqerisht për Allahun. Për ndryshe, nëse këto ibadete që ka Allahu subhanahu wa taala neve në ka urnu, bëhen për diku tjetër, atëherë quhet shirk. Nëse dikush fal namaz për hatër dikujt tjetër, edhe pse në formën që e shohim na thojmë se ky po bëj ka namaz, mirë po fal për hatër dikujt tjetër, jo për Allahun. Që në fillim namazin e ka nis për me pa dikush, ose për me fitu një vend punës, ose për mju pështjel senet, sukur se shumë njerës sot që bajnë avnën, ndoshta ka prej tagutave të cilët gjykojnë me ligjet që ka Allahu nuk është i kënaqër me to, edhe i miqësojnë armiqtë e Allahut që ka Allahu i ka shpallë luftë atyne, mirë po kur të shef jenë namaz, me fitu vota. Avnën. Ai që në fillim, avnën namazin e ka për me pa njerëzit. Allah na rujt. Ai që bën namazin, që në fillim e nisë për diku tjetër përveç Allahut, këtë ibadet, i ka bërë shirk Allahut. Prandaj pa tjetër duhet të ky namaz të jetë sinqerisht për Allahun. Mirë po ai i cili ka hyrë namaz, e bën ibadet, e bën për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po gjatë kryerjes të ibadetit, e bën pak i përzihet, pak me riya, me syfaqsi. Shka? Kur të ndikosh du fal namaz, e ndrejt pak namazin, se më shetë dikosh të tri pak ma shumë në rëkuse, e pa më shetë dikosh të tri dhe pak ma shumë sejtë, me thonë, mashallah, që falë të kë. Themi se kjo vepër nuk quhet shirkë, apo në? Edhe, inshallah, namazin e kënë regullë, mirë po e ka të mangët në shpërblim. E ka të mangët në shpërblim. Shpërblimin, pjesën tjetër që ka bon rria së e fatësi, nuk ka shpërblim për atë namazë. Edhe pse namazi themi se është në rregull, edhe nuk themi se është vepër e shirkut, por shkak se në fillim namazin e ka nisë për Allahun subhanahu wa taala. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Edhe pikërisht për këtë Allah subhanahu wa taala i ka kriju krejt njerëzit dhe gjinet. Edhe i ka urnuar për këtë çështje. Edhe ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Do të thonë se Allah subhanahu wa ta'ala e pas ka kriju këtë tokë edhe qiell dhe çka ka këtu. Edhe i pas ka kriju njerëzit dhe gjenet që vetëm të adhurojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Do të thonë qëllimi që Allah i ka kriju njerëzit dhe i ka qenë pejgamber dhe shpallje është që i thirr njerëzit në adhurim, me adhuru vetëm Allahun edhe mos me i bën shirk atina. Pra ta thot Allahu wa ma khalaqtu al-insa wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. E dihet se gjinet janë krijesa të cilat Allahu ka kriju, sikur se njeriu. Hajnë, pinë, jetojnë, mirë po janë botë që na nuk i shohemi. Edhe janë të obliguar me urdhra, edhe janë të obliguar me i lanë ato ndalesa që Allahu ka ndaluar, sikur se që jemi të obliguar na njerëzit. Njëjtë edhe kanë më dhonë logari, sukur se që japim ne. Edhe kanë me fitu shpërblimin apo denimin, sukur se që e fitojmë ne. Për ata, Allah s.a. i ka kriju njerës dhe gjenet vetëm ata me adhuru. Edhe gjithë pejgambert, Allah s.a. i ka dërgu në tokë që mi thirë njerësit këtë parim. Me thirë që mu adhuru vetëm Allah s.a. Adhurim dhe të tëtë më shumë se namaz. Adhurim dhe të tëtë më shumë se dhikër, edhe më shumë se zeqat, edhe më shumë se haxh, adhurim do të thotë më në nështru plotësisht Allahut subhanahu wa taala në gjitha veprat që ti vepron. Çdo send që ti e bën, që Allahu ka quajtur ibadet, që është i kënaqur me ta, me bën për Allahun subhanahu wa taala, çka do të thotë adhurim. Prandaj nuk është vetëm namazi adhurim. Nëse ti e bën një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është adhurim. Edhe nëse e lën ti një vepër qoftë shumë e vogël, edhe qoftë edhe ajo jo e pëlqyshme, e lënë për Allah subhanahu wa taala është adhurim, kish problem. Prandaj, qëllimi ju në këtë dunja është vetëm me adhuru Allah subhanahu wa taala. Wa mana ya'budun, që ka thënë Allahu, në ajetin se na nuk i kina kriju njerëzit dhe gjenet vetëm se të na adhurojnë, edhe fjala ya'budun në ajet, ka thënë hoxha, ka kuptimin ju wahidun. Dhe me thënë, enjesojnë Allah subhanahu wa taala në adhurim. Prandaj tauhidi me cilën kanë ardhur pejgambert, edhe kanë thirrë pejgambert, është tauhidi al-uluhiyye, që do të thotë njësimi Allahu subhanahu wa taala në adhurim. Me njësu Allahun në adhurim. Ky është tauhidi me cilën ka ardhur Nuhi alayhis salam dhe gjithë pejgambert deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është parimi me cilën kanë ardhur ata. Nuk kanë ardhur pejgambert të treguar njerëzve se ka një Zot, për shkak se të gjithë njerëzit besojnë se ka një Zot dhe ai ka kriju. Shumica njerëzve trollën ata që ka mohuin Zotin. Gjithë kanë besu se është një Zot që i ka kriju dhe ata i ka furnizu. Për ata Allah Ta'ala në shumë ajete të Kuranit thotë, kur i ka përmend shembullin e mushrikëve, la in sa'altahum, nëse i pyet ata kush i ka kriju qiellin dhe tokën, thonë Allahu. Domethënë kanë besu se ekziston Zoti, mirë po kanë adhuruar diçka tjetër përveç Allahut. Prandaj pikërisht pejgamberi për këtë ai dërguar, që mi largu njerëzit nga adhurimi i kot dhe mi kushtu adhurimin vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ta ka thënë Allahu në Kur'an, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kena dërgu të çdo umet pejgamber. An ya'budullaha wajtanibut tagut. Adhuroni vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala dhe largohuni adhurimeve apo çdo sen që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, që quhet ndryshe si tagut. Tauhid, që do të thotë njësim një Allahut subhanahu wa ta'ala, djetarët e kanë do në tri pjesë tauhidin. Për me kuptu ma leti tauhidin, djetarët e kanë bo kitë ndarje. Nuk do të thotë se kjo ndarje është në kundërshtim me islamin. Për shkak se kitë të loje tauhidit gjitha to i ka përmenë Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Pra ndaj, tauhidi, që ne kanë bo ndarjen ulemat, që në tauhid rububije, al-uluhiyye wa asma wa sifat. Pse kanë ndarë djetartë? Për shkak se njerës kanë nisë me e keqë kuptu të uhidin. Këdhe kanë mendu se të uhid, ose kuptimi fjales la ila illallah është me besu se vetëm Allah është kryuës dhe furnizuës. Kurse e kanë harruë se të uhid, me cilin nërë pejgamberi është që kitë adhurim ja kushtu vetëm Allahut. Me njësu Allah është dhala në adhurim. Për ndaj djetarët janë detyru që për mi usharu njerëzve shka do të thotë të uhid, edhe si kuptojnë lejët të uhidit, edhe pse Allah i ka që pejgambert, i kanë bon këtë ndari për mi kuptu njerëz ma letë. Për ata, të uhid rububije do të thotë me njesu Allah në smetala në veprat e ti. Cilat janë veprat e ti? Cilat janë veprat e Allahut? Është krijimi, Allah ka kriju. Është furnizimi, se Allah furnizon. Është në bikëshyrja, se Allah u në bikëshyrë gjithë dësan tokë dhe qi. Është edhe është. Dhe tauhid uluhije do të thotë me njësu Allahun subhanahu wa taala, tash të krijues, që të furnizues, që paska kriju, që të mbikëqyrës, që të Zot që ka mbi 700, edhe i vetmi kok ai pashok, atëherë këtij pi kushtoj ka adhurimi. Ky po do ka adhuru. Ky e meriton të adhurohet. Apo? Për ata dietarët e kanë emërtuar si tauhid uluhije, që do të thotë se me njësu Allahun subhanahu wa taala adhurim. Edhe kanë emërtuar gjithashtu edhe tauhid asma wa sifat, në ndarje ose pjesa e tretë ndarjes së tauhidit, esma wa sifat, do të thonë me njësu Allahun subhanahu wa taala namrat edhe cilësitë e tij. Pse e kanë përmend këtë lloj tauhidit? Po shkak se njerëz kanë filluar me deviju kuptimin edhe njohjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Disa prej tyre i kanë ngjasu me krijesat e tij, e kanë ngjasu cilësitë dhe emrat e Allahut me krijesat e tij. E disa prej tyre i kanë muhu cilësit e Allahut. E disa prej tyne i kanë shtrembru kuptimin e emra dhe cilësive të Allahut. Pikërish djetartë jenë detyru që ta emërtojnë këtë lloj tauhidi, se do thot me njësu Allahun subhanahu wa ta'ala në emrat dhe cilësit e tina. Ashtu si e ka emërtu vetën Allahu me emrat e ti në Kur'an, ose për mes gjumës pe i gamberi s.a.s. Edhe ashtu qysh e ka cilësu Allahu subhanahu wa ta'ala vetën e tina në Kur'an edhe pe i gamberi s.a.s. Pa ashtë rambru kuptimin, pa i muhua të cilësi, pa i njësu me kryesat e tina, edhe pa pyjtë se si. Më tha duhet pa tjetër në kitë form. Allahu subhanahu wa ta'ala është kryusë. Allahu subhanahu wa ta'ala prej cilësive të tina është se qëndronë për jarsh, bjarsh. Ne nuk pyësim i se si qëndronë. Asë nuk e mohojmë, e asë nuk e ngjasojmë, e asë nuk e shtrembrojmë. Por ne besojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka përshkru vetës këtë cilësi, edhe na besojmë ashtu që shi takon lartë madhërisë tina. Pra ta ka thënë Allah në Kur'an, lejse ke mithlihi shej unë wahu e semi unë alim. edhe nuk është asë një gjë sukur se aji, nuk i përshkrun. Dhe më thonë nuk i njësën ati askush, pas taj gjithashtu ja ka përshkru vetës cilësit. Wa hu e sebi ju lë basir. Edhe aji është që ndëgjon dhe shë. Apo? Ja ka përshkru vetës prapë cilësit. Për me të regu se këto cilësit takojnë Allahut, mirë po këto cilësit nuk janë gjashme me krijesat. Qysh mendojnë njerëzit, disa grupeve të humbura. Pra ta ka thonë në fillim të jetë, lej se kemi thli ishej. Nuk i ngjason askush atina, edhe nuk i përngjon. O e semiu al-basir, edhe ai sheh dhe ndëgjon. Mirë po që ky shiqimi i Allahut dhe ndëgjimi i Allahut nuk është sikurse shiqimi i krijesave. Pra ta ne besojmë se Allahut i takojnë cilësit edhe emrat më të bukur, edhe nuk i ngjasojmë ato me krijesat e ti, edhe nuk i mohojmë këto cilësi, edhe nuk pyesim se si në qëfar forme janë ato. Mirë po në thojmë ashtu që shi takojnë lartë madhërisë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe themi lej se kemi thlihi shej, edhe ati nuk i ngjasan askush. Kështu është besimi që duhet me pas ehli suneti, edhe kështë lej të uhidi që na duhet me ja përshkru Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, të uhid ndodhë në tri pjesë, të uhid el rububije, el uluhije, u esma u esifat. Të uhidi në me njësu Allah të talë në veprat e tina, se Allah është kryu, se Allah është fërnizu, se Allah është mbikëshyrësi, të uhidi uluhije që ka Allahu meritan me njësu në dhërim. Për ata, të uhidin që thamë kanë arë pejgamberët me të, është të uhidi uluhije. Nëse dikush e ka të uhidin rububije dhe asma o sifat, mirë po nuk e ka të uhidin uluhije, nuk i bandovi. Për shkak se thamë më herët, kitë të uhidi dhe rububije kanë pasë edhe më shrekt. Mirë po si ju ka bërë dovi këtë uhid. Për ata kanë adhuru diçka tjetër përveç Allahut. Kanë bën shirk në tauhidin uluhije, për ata Allahu ka thënë pejgamberi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj patjetër duhet me pas besimtarit tauhidin rububije, munij si musliman, edhe me qenë i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot hoxha librin e tij, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, wa huwa ifradu Allahi bil ibadah. Edhe ajo që mësë shumë ti ka urnu Allahu subhanahu wa ta'ala, është të uhidi. Gjaja ma e madhe që ka është në këtë dunja, që ka Allahu ta'ala i ka qurë njerëzët këtë dunja i ka zbritë, është të uhidi. Allahu subhanahu wa ta'ala, për këtë fjallën la ilahe illallah, e që fjallën la ilahe illallah dhe të thotë se nuk meritan të adhërohet asë kushtjet përveç Allahut. Dhe të thotë se la ilahe illallah dhe të thotë men njësu Allahu subhanahu wa ta'ala në dhërim. Nuk do të thot fjala la ilaha illallah qysh e keq kuptojnë disa njerëz se Allahu është krijuesi dhe furnizuesi. Nuk e ka këtë kuptim fjala la ilaha illallah. Na e dim se Allahu është krijuesi dhe furnizuesi. Mirë po kuptimi fjalës la ilaha illah do të thon i adhuruar. Prandaj Allahu ka thon la ilaha illallah, nuk e meriton të adhurohet dikush tjetër. Nuk ka ndaj të adhuruar që meriton të adhurohet tjetër përveç Allahut. La ilaha illa Allah. Prandaj ka thënë Allahu në Kur'an, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Edhe dije se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Por kjo fjalë la ilaha illa Allah, e që tham se hoxha ka thënë se është gjaja më e madhe edhe më me vlerë që Allahu ka urnuar robët e tij, është kriju qiell dhe toka për fjalën la ilaha illa Allah. Për fjalën la ilaha illa Allah është kriju çdo sen që ka brenda qiell dhe tokës. Për fjalën la ilaha illa Allah krijuën njerëzit dhe gjinet. Për fjalën la ilaha illa Allah Allahu e ka krijuar xhenetin edhe e ka ndezë zjarrin e xhehenamit. Për fjalën la ilaha illa Allah Allahu subhanahu wa taala i ngjall njerëzit ditën e gjykimit edhe Allahu subhanahu wa taala i vënën peshorët e tina. Për fjalën la ilaha illa Allah Allahu e ka vënë, ka më vënë siratin mes xhenetit dhe xhehenamit. Për fjalën la ilaha illa Allah njerëzit do të pyeten ditën e gjykimit edhe ata cilët e kanë realizuar këtë tauhid kanë me hyrë në xhenet, edhe ata cilët nuk e kanë realizuar këtë tauhid, mirë po kanë punuar kundër me tauhidin, kanë me hyrë në zjarr xhehenamit, Allahu na ruaj. Për ata thamë se gjëja që ka më shumë te Allahu subhanahu wa taala ka urnuar këtë dunja është fjala, është tauhidi, edhe është domethënë fjala la ilaha illa Allah, që do të thotë me adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe mos me i bën shirk atina. Për ata Allahu taala në jetën e surës Bekara, urdhrin e parë që e ka bën, ka thonë, ja e juhennes, a'budu rabbekum, o ju njerëz, ka thonë për gjithë njerëzit, nuk i ka vequvet besimtartë, i ka urnu krejt njerëzit, a'budu rabbekum, adhurone Zotin e juj, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Juve ju ka krijuar edhe ata të cilët kanë qenë para jush. Për ata edhe Allah subhanahu wa taala ku i ka përmend me një ajet disa prej porosive të cilën e ka urnuar këtë umet, gjaja e parë me çka ka urnuar ose porosia e parë ka qenë me adhuru Allahun dhe mos i bësh shirk. Thet Allahu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni Allahun dhe mos i bëni shirk atij. Porosia dytë më një herë mas kësaj na ka thënë wa bil walidayni ihsana. Edhe jeni ndershëm, jeni respektuos ndaj prindëve të juaj. Edhe i ka përmend disa prej gjunaheve të mëdha tjera. Mirë po, ajo që ka është më e rrezikshme. Gjunahi më i madh është me i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, e kundërta tauhidit. Prandaj edhe ka prum hoxha, pastaj në vazhdim të fjales dhe ka thonë wa a'dhamu ma naha anhu ash-shirk. Edhe qaj mës shumë të qka Allah subhanahu wa taala ka ndalun këtë dunja o shirko. Na edhim rëzikun e rivas, kamatis, edhim rëzikun e prostitucionit, edhim rëzikun e bigjozit, edhim rëzikun e alkoholit, edhim rëzikun e fesadit në tokë vrasjes. Mirë po gjunahi maj malë, bi gjitha këto është shirko. Me i ban shirk Allah subhanahu wa taala në adhrim. Me adhru diçka tjetër me Allah. Qoft ajo. Shka përmen hoxha, ndesët e kalume, qoft kë adhurim, kë shirk, në lutje, apo qoft një badet, një lut dikun tjetër për veç Allahut, apo me bon një badet për diku tjetër me Allahun, ose për veç Allahut, shamëll me prej kurban për diku tjetër, o shirk, me bon nëzër për diku tjetër për veç Allahut, o shirk, me bon namaz për diku tjetër, o shirk, me lut dikun tjetër me than risk, o shirk, Shkjo gjoja që ka ma ma dhe është gjunoj ma i ma në tokë, edhe gjoja që ka mësë shumë të Allah ka ndalu në tokë për njerëzit të shirko. Prandaj dikush, ndoshta ne e bojmë shumë të ma dhe qështjën e kamates, ose qështjën e prostitucionit, ose qështjën e alkoholit, ose qështjën e degenerimit, ose qështjën e vrasjes. Lëzër gjitha jenë këtu të mëdhaja, gjunohat të mëdhaja. Edhe rreziku i ty një është shumë i madhë. Mirë po digne se shirkë është ma i madhë se këto. Rrezikshmëria e shirkut është më e madhe. Dënimi për shirkun është më i madh. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala shirkun më së pari ka quajt zullumin më të madh tok. Ka thonë në shirke la dhulmun adhim. Ka thonë shirki është zullumi më i madh në tok. Është një zullum i madh. Tjetra, shirku është prej veprave që Allahu nuk i fal. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. O jagufiru ma dune dhalike li men jeshe. Allahu subhanahu ta'ala nuk fal t'i bahët shokatina. Edhe fal diçka tjetër përveç shirkut. Kuj dënja fal përveç shirkut. Nëse dikush ka mbyt njerëz, mirë po e ka dhru Allahun edhe nuk i ka bahë shirkatina. Allahu subhanahu ta'ala me dëshirën e tina ja fal një të një shkimit. Nëse dikush ka hangur riba, ka mat, mirë po nuk i ka bahë shirkë Allahut, ka vdekn të uhid, ashtu që ka qenë e knashër Allah. Allah së më dala me dëshirën e tina, me rahmetin e tina, mund t'ja falë edhe mos t'a dënej falë në gjehnem. Përveç kësaj, se Allahu përveç se, aj shirkun është zullumi më i madhë. Allah së më dala nuk e falë shirkun, përveç kësaj, Allah së më dala ati mu shrikët, që vdes në shirk, në kufër, ja ka bon haram gjenitin. Kurse ka ma të gjisë, që ka hangër ka madhë, mirë po ka vdekën të uhid, Allah nuk e bun haram gjenitin. Ndoshta e denon, atë së e meriton me denue, mirë po Allah nuk e len për gjithmonë zjarë gjahtamit. Ai cili ka pi alkohol, mirë po ka vdekën të uhid, nuk ka pas shirk, Allah së në tala e denon me dëshirën e tina ose e fal, mirë po nuk do tjetë për gjithmonë gjahtam. Ai cili ka mbyt njerëz, mirë po ka vdekën të uhid, nuk ka pas shirk, me doshtë Allah së në tala e fal, ose e dënën atë sa meriton dënimin, mirë po nuk është për gjithmonë xhehenem. Kurse mushriki, ka thonë Allahu, innehu men yushrik billahi, faqad harram Allahu alaihi al-janna, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ka thonë, ai cili bën shirk Allahu subhanahu wa taala, Allahu ja ka bën haram xhenetin, edhe vendi i tij në zjarr xhehenamit. Edhe vendi i tij në zjarr xhehenamit. Përveç kësaj, Allah na jau përfundim mirë dhe na ban që të vdesim të uhid, se shirko i prish veprat, i prish e badetin, shirko i prish namazin, e prish agjerimin që e ke bon, zëqatin që e ke bon, është 180 vitës, 70 vitës a kërnu. Nëse vdes më shrik, Allahu na falët, Allahu na rujtë, Allahu na përmisoft, Allahu na forcoft, përshkak se Allahu i fshin të vepra. Për ata Allahu së më tala ka thonë, lajnë e shrakte, lajnë e habitun në ameluk. Nëse ti bën shirkë Allahut, do të zgjësohen veprat e tua. Do të zgjësohet namazi ytë, agjerimi ytë që e ke bon. Për ata, ai cili e takon Allahun që shkohon hadith të i gamberit sallallahu aleyhi sallam, duke mos i bën shirkë atina, Allahu subhanahu wa ta'ala do të fut në gjenet. Kurse ai i cili e takon Allahun subhanahu wa ta'ala duke i bën shirkë atina, Allahu subhanahu wa ta'ala do të fut në zjarin e gjehnamit. Allahu na rujt. Prandaj, shirkë, pastaj hoxha e ka pru se shka do të të shirkë, ka thonë davat u gajrihi mahu, me thirë dikon me Allahun, mi u lutë dikujna me Allahun, ose mi bon adhurim dikujna me Allahun. Edhe delil, argument për këta është fjallë Allahut, wa'budullahe, wala tushriku bihi shejat, edhe adhuroa vetëm Allahun dhe mos i bësh shirk atina në asnjë çështje, në asnjë gjë. Kjo është argument se Allah s.t. na ka urnu që me adhuru vetëm ata, edhe mos mi bësh shirk atina, për shkak se shirku është prej veprave më të rrezikshme, e cilën e çon njërin zjarr xhehenamit, edhe prej dëmave rrezikshmërisë shirku të saj që vdes në shirk është përgjithmonë zjarr xhehenamit. Kur një herë më nuk më dal prej zjarrit xhehenamit. Allah na ruajt prej shirkut. Prandaj ajo që ka muslimani duhet të kujdeset më shumë ti është që me adhuru vetëm Allahun, edhe me kërku mbrojtje që mos më ran shirk dhe mos më vdek në shirk. Për shkak se rreziku i madh i tina është më i madh se rreziku i zinas, edhe i kamates, edhe i alkoolit, edhe i vrasjes, edhe i zullumit në tokë, rreziku i shirkut është më i madh. Para ta, sot ajo gjaja parë që ka muslimani duhet me i thirë njerëzit ndinë është me adhuru vetëm Allahut edhe me u largu shirkut. E shirkut cilë është përhapur në kohën tonë, sot është shirkul kubur wal kusur, që e thujnë djetartë, shirku i varezav, edhe shirku i legislacionit, ku njerëz të kanë marrë guximin me vendos ligje dhe me bën halal shka Allahu ka bën haram, edhe me bën haram shka Allahu subhanahu teala ka bën halal. Prandaj kush ja ka dhënë vetes këtë guxim që me shpik ligje tjera përveç asaj që Allahu ka vendosur në tokë, edhe mi urnun njerëzit që mi zbaktu këto ligje, kjo është shirk në legislacionin e Allahut subhanahu teala. Kjo është shirk në adhurimin e Allahut, kjo është shirk në rububijetin e Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah i na rujt. Prandaj përveç asaj shirkut që thash adhurimit të varrëve që është për hap sot në botën islam edhe në krejt botën, gjithashtu thash edhe rreziku i shirkut i cili është për hapur është të gjykuarit me diçka tjetër përveç se me gjykimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, duke u bërë halal ato që Allahu ka bën haram njerëzve, ose duke i bën haram ato që Allahu ka bën halal njerëzve. Allahu na përmisoft, Allahu na rujt, Allahu na i fal gjunahet, edhe lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i përmisoj veprat tona, të na bëj prej atyre që qëndrojmë dinin e tina deri në vdekje, të na jep përfundim të mirë, edhe të na mundësoj që të vdesim ashtu që është shtiknaqër Allahu subhanahu wa ta'ala në tauhidin e tina, pe i ban shirka tina. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru dawana, anil hamdulillahi.